Brontes garage med Jonas Släppung. Love It Loud, ja, med Kiss från 1982 och skivan Creatures of the Night, som blev liksom den sista, kan man säga, plattan, åtminstone första omgången där Kiss hade på sig sitt smink. You are listening to Pirate. Och du lyssnar också på programmet som heter Jontes Garage. Själv heter jag Jonas Slättung och jag är din programledare här i detta program, och det betyder att jag leder programmet och jag leder även dig som lyssnar in i och runt omkring denna musikaliska labyrint som vi befinner oss i just nu här på Pirate Rock. Vi hoppar fram och tillbaka, hit och dit, bakåt och framåt, uppåt och neråt bland genrer och stilar. Vi rör oss väl företrädesvis någonstans där det finns distade gitarrer, det är ju det lite grann som ordet rock handlar om. Men jag tänkte inte vi skulle göra ett så himla stort hopp just den här gången, bara för att vi ska liksom göra undantaget som bekräftar regeln, så att säga. Utan vi hoppar fram till 1983. Då lät det så här. Stand Still inom parentes, Rock in America utan parentes. Med vilka då? Jo, med Night Ranger. Ett band som ja, var ganska så stora och kända i USA, men som kanske inte riktigt fläskade igenom här hemma i Sverige och i Europa på samma sätt. Men de höll sig på hitlistorna och försäljningsmässigt gick det bra för dem också i USA. Gitarristen Brad Gillis var gitarrist i Ozzy Osbournes band direkt efter det att Randy Rhoads, gitarristen, hade dött. Där så hoppade Brad Gillis på. Just det, nu ska jag trycka på den här knappen. Det här är Pirate Rock, västkustens bästa rock, 95,4 och 90,7. När Seattle-musiken eller grunge-vågen eller vad man nu ska kalla det för slog igenom i början på 90-talet, så var det ju fyra stora band som liksom bar den vågen, om man nu får kalla det för en våg, framåt. Och det var naturligtvis Nirvana som var det första som slog igenom, som gjorde att hela grejen drog igång liksom. Men sen fanns ju också Pearl Jam och mina två favoriter, Soundgarden och Alice in Chains, icke att förglömma. Och dessa band hade också naturligtvis hållit på ett antal år innan, men det fanns också en stor klickband som liksom hamnade under den här nivån, som inte riktigt följde med i framgångarna. De fick lite större framgångar eftersom alla blev superintresserade av Seattle-musik just där och då, men de fick liksom inte de här riktigt major breakthrough framgångarna och blev miljonärer. Ett sånt band är och var Mudhoney. En väldigt tidig låt med Mudhoney från Seattle, ett av Seattle-banden som kanske inte riktigt slog igenom på lika bred front som de stora banden Soundgarden, Pearl Jam, Nirvana, Alice in Chains och så vidare. Det var ju en skara band där som liksom fanns kvar, som hängde med, fick lite större framgångar men inte riktigt ändå. Det är ju också så att bara för att de var från Seattle så betyder inte det att de automatiskt var lika bra som de andra banden. Kan vara värt att tänka på. Du lyssnar på Jontes Garage. Så är det. Min sann, förstår ni? Vi ska ha reklam om en liten stund här, men jag tänkte bara berätta att nästa band vi ska spela är ett band som jag tycker är jättebra. De är något så ovanligt som ett skotskt hårdrocksband, förstår ni? Jag vet inte om det är så himla ovanligt kanske, men det är ganska ovanligt att de kommer upp i den klassen att de är superkända. Jag pratar naturligtvis om Nazareth som har gjort jättemycket bra musik. De har också faktiskt i ärlighetens namn gjort rätt mycket skit, men större delen av deras produktion, framförallt på 70-talet, är magisk. Bland annat så finns det en skiva som heter Loud and Proud som kom 1973, och från den hämtar vi den här fantastiska smaskstänkaren. Vad det smäller på bra. Fy fan vilken bra låt detta är. Åh! Jag blir så jävla pepp när jag hör den här låten. Jag älskar Nazareth när de är såna här. Jag älskar dem. Go Down Fighting Nazareth då, som sagt var. Från skivan Loud and Proud. Och jag tror om ni har sett den någon gång, det är liksom en påfågel på omslaget. Jättebra skiva. De släppte ett gäng fantastiska plattor under tidiga och mitten av 70-talet. Varav denna var en, Rampant, en annan, Hair of the Dog och Razzam & Ass naturligtvis. Vad kan vi ta med? Close Enough for Rock'n'Roll är väl sådär tycker jag. Men ja, de gjorde en del väldigt, väldigt bra plattor på 70-talet. Sen började det vattnas ut lite grann när vi närmar oss 80-talet där. Fortfarande dock kunde de ju skriva riktigt, riktigt bra låtar. Och inte minst så hade de den fantastiska sångaren Dan McCafferty som har en riktigt, riktigt speciell och rivig röst. Allt detta berättar jag för er i förtroende här på Jontes Garage, därför att nu är det dags för det här. Reklam. Hör du det här? Pirate Rock! Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera på Pirate Rock. Gå in på piraterock.se för mer information. Hej, Tommy från Jontefonden här. Jontefonden stödjer familjer med barn och ungdomar som transplanterats. Att vara ett friskt syskon, det är inte alltid enkelt. För Jontefonden är det därför syskonen som är vår hjärtefråga. Med din hjälp kan vi göra mer. Ge en gåva genom att swisha till 90 04 870. Tillsammans gör vi verkligen skillnad. Hej! Lider du också av värmeproblem? Tur Solskydd AB har det mesta inom solskydd. Solfilm på fastighetsfönster är enligt oss det bästa och mest prisvärda solskyddet. Besök oss på vår hemsida tyrsolskydd.se. Markiser för alla, markiser för dig. Solfilm med kille och solfilm med tjej. Solskydd för alla som har lite pej. Markiser och solfilm, det är vår grej. tyrsolskydd.se. Okej, då kör vi. Jaha, nej, nu är det dags att köpa en ny bil. Och vad gör man det då? Jag vet, Autolane. Autolane? Ja, Autolane. Så Autolane då? Japp, om du vill få riktig personlig service och trygghet hela ägandeperioden. Autolane, när du älskar bil och MC. Stort lager av kvalitetstestade bilar och motorcyklar. Läs mer på autolane.se. And now back to music on Pirate Rock. Ja, Jontes Garage är det du sitter och lyssnar på. Jag heter Jonas Slättung. Första låten ut vi ska spela nu är en låt som heter Man on the Silver Mountain av och med Rainbow. Vilka var Rainbow? Jo, Rainbow var en band som Richard Blackmore bildade när han hade slutat i Deep Purple. Han tog med sig Roddy James Dio på sång bland annat. Hänger ihop med låten vi spelade innan reklamen, för det var ju Nazareth och den skivan Loud and Proud. Du ser det som Roger Glover, och vad var han basist? Just det, Deep Purple, minns han. Mine. radio station on the West Coast. Det här är Pirate Rock. Två stycken låtar med Ronnie James Dio på sång fick du dig till livs där. Först var det Rainbow Man, Silver Mountain från första Rainbow-plattan. Och nu sist här Dio, hans eget band med Stand Up and Shout från Holy Diver-skivan. Det här är Pirate Rock. 95,4 och 90,7. Göteborgs enda rockstation. Jontes Garage är programmet du lyssnar på. Bandet Dio kom ju fram 1983 där med sin första skiva Holy Diver, som sagt var ju egentligen ett amerikanskt band, men med en väldigt stark brittisk anknytning, eftersom både basisten Jimmy Bain och gitarristen Vivian Campbell kom från brittiska öarna. Jimmy Bain skotte, Vivian Campbell tror jag engelsman. Så att på något sätt så halkade liksom Dio med i New Wave of British Heavy Metal svängen. I alla fall för mig så är de liksom väldigt, väldigt tätt förknippade med denna rörelse, även om de ju räknas som ett amerikanskt band. Det ska man inte sticka under stol med, och var väl det också, baserades ju i USA och så det är inte egentligen så. Men ett band som faktiskt baserades i England och som faktiskt var en del av NWOBM, som man brukar säga, det var de här gossarna. We'll be right back. Tears in the Night heter låten inom parentes. Den heter 747 egentligen faktiskt. Saxon naturligtvis var detta från skivan Wheels of Steel. 1980 kom denna magiska skiva. You are listening to Pirate Rock. Ja, och nu måste vi faktiskt spela något som är lite nyare eller som är väldigt, väldigt nytt snarare faktiskt. Annars så får jag smisk på min stjärt. New Sensation heter låten, gruppen heter Satan Takes a Holiday. Och det är lite lustigt att tänka sig att Satan skulle ta semester. För vad gör en djävul på sin semester egentligen? Det är en fråga som jag ofta, nej, inte ofta, faktiskt egentligen bara just nu ställer mig. Vad gör Satan på sin semester? Vart åker Satan när han ska vila upp sig från allt det här djävulska, det här helvetesbusinessen som man håller på med? Var sticker Satan då? Är det liksom någon slags kosmisk, drar han liksom och sätter sig på Jupiter och badar i gashav, eller flyger han liksom in i solen och har ännu, jag menar, han måste vara trött på all den här elden, tänker jag, eller så är han inte det. Han kanske tycker att det gör gött med eld och brinnande brasor, då är ju solen ett bra ställe, men han kanske vill ha lite kyla och lite mörker och tystnad. Han drar iväg längst ut i solsystemet. Om det nu är så att Satan liksom är bunden av vårt universums sfärer, han kanske rör sig på ett helt annat astralplan. De här frågorna kan ni ta med er när ni lyssnar på den här låten. Mm. yeah. På Jontes garage. Och du hörde Rockstar City Life med och av Lenny Kravitz. Här i programmet Jontes garage har det nu blivit dags för lite sånt här. Reklam. Diddly-do, diddo, diddo, dildo, diddly-do, diddo, diddo, dildo, diddly-do. M-shop. Hos oss hittar du ett stort utbud av... Ja, du får använda din fantasi. M-shop.se. Kom, kliv på, känn saltvattenstänk. Låt dig förtrollas av vågornas blänk. Upplev vår underbara skärgård från första parkett. Välkommen ombord på skaldjurskryss på MS Trubaduren med showande besättning. Turerna går april till oktober. Boka på skargardslinjen.se. Till MS Trubaduren, dit kommer ingen suren. Det finns bara glädje, skratt och håll igång. Ta med dig en vän och känn gemenskap. Hos oss på Tony System och Sund serverar vi onödigt goda hamburgare, kamben och sallader. Enkelt men hemtrevligt. Ja, det är nästan som ditt eget vardagsrum. Eller varför inte komma förbi på en öl eller lite bubbel så det är spontant bara. Och du, ta gärna med dig hunden. Så ta med dig en vän och känn gemenskapen. Välkommen hem till oss på Tony System och Sund. Har du enskilt avlopp? uppgradera till Alnarp bioreningsverk. Inga kemikalier, inga serviceavtal och ingen regelbunden slamtömning. Alnarp bioreningsverk är en hållbar investering för naturlig rening. Boka ett kostnadsfritt hembesök på alnarpcleanwater.se. Heder och skall, din närmaste slangservice. Heder och skall. Vi finns där för att laga din slang. And now back to music on Pirate Rock. Absolut. Tillbaka till musiken i Jontes garage-programmet som håller på fram till klockan 13.00. Jag heter Jonas Slättung. Jontes garage med mig, Jonas Slättung. Jag såg Live Wire, nej, Live Wire, jag såg The Dirt, men ja, min son. Jo, jag såg The Dirt igen. Jag har sett den två gånger nu. Jag var tvungen att titta igen för att det var lite sent och jag var lite trött första gången jag såg den, och så tänkte jag måste kolla igen på den, och jag vill tycka om den, men den är inte en bra. Jag tycker inte att det är en bra musikfilm om ett band. Så jag tycker inte det. Jag tycker att den är ganska slarvigt. Jorden hafsar fram genom perioderna. Och sen, så jag menar, jag vet att det inte är en dokumentär, så att man behöver inte liksom vara helt noga med att allting är exakt på rätt plats vid rätt tid och sådär. Utan man får ta sig vissa friheter när man gör filmer. Så är det. Så måste det få vara. Men det är vissa saker som bara... Det följer liksom ingen röd tråd. Det blir inte tydligt för tittaren, tycker jag, vad det är som driver de här människorna. Klart de vill bli kända och så här, men sen rätt vad det är så är de bara missbrukare och bara liksom dysfunktionella. Ja, och jag menar, läser man boken The Dirt, vilket jag har gjort faktiskt ett par gånger, så blir saker och ting mycket tydligare, för man fattar ju liksom att de här killarna, de är inte så jävla mogna, de är liksom ganska, de är som stora vuxna barn som helt plötsligt får en massa pengar och massa tillgång till massa knark och massa liksom sex och sånt där, och de bara kör, och det fattar man liksom på ett helt annat sätt när man läser boken, för i filmen så är inte det alls. Det är liksom som att de gör det för att de har tråkigt på något sätt. Och tråkigt tror jag inte de hade liksom när de var ute och spelade med sitt band och åkte jorden runt. Liten reflektion där. Jag är ledsen om jag sabbar någons sköna känsla över denna film, The Dirt. Jag vill inte förstöra för någon annan, men jag måste ändå som den rockjournalist jag faktiskt är tala om vad jag anser om detta remarkabla verk. Try to make, I won't say left to pay the rent. Tackar så mycket för att ni har lyssnat och ber att ni tunar in nästa fredag klockan 12. Då är programmet tillbaka precis som vanligt. Jag lämnar er med MC5 och Teenage Lust. Ha en fortsatt fin fredag och en underbar helg. Adjö, adjö, adjö. For your teenage